edingwe motona nge Sala erreur, vous allez commencer à venir là, n'a pas sa candaille. Ticana mon aboye. Aluki oyazali na wa moyen ukoti boloko ye aluki oyazali na liberté okei mosika ye aluki oyazali pembeni obeli malade ye aluki oyazali na bon santé soki peli wae 40 jours abali mosusu mama ye. Mama na kanisa kikoka mama nezali solution mama na vandi na libala ya moto pasio mafumo na tangi bambana bambana na biso mibali batonda bozoba na lokoso bakanisaka mwasi ya vandi na nga komi mwasi ya special bakanisaka ezali lokumu kobenga mwasi ya moto ayebana bazelaka senga na lanse bango balakisa bamilio totikela bango mingi mingi babala misere tolandaka basi te o olandaka nde komona nga bangasa na masiya ye ngai patrik o mama ye ngai mangasa na miyebe pajora yo temoi o ya pasi na ngai nakanisaki soki janti ezali malamu e nakanisaki na mokili nazali na binemi te mao nakanisaki mpo tomelaka tokoma famiye baoyo nasalisaka nzoka bango bazangi na connaissance mama natuti na libakuli tuta mameke obwa misio bango na liyendo bokoboma ngai pamba ngai mangasa na linga nde lisano likambo na moto te ya pajora tokei nde kobina tobundaka te o toswanaka te o toboya nde concurrence bakanisaka soki tobimi na mwasi akomi mwasi ya special bakanisaka ezali lokumu kobenga mwasi ya vedete totikela bango mingi mingi babela banere balandaka basi te o balandaka se kombo na biso pajora e mangasa e basi nyonso bazali se ndenge moko e basi nyonso bazali se ndenge moko e